Sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar? Ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Resulü ya Rabbi inne kavmi ittehebu hâzel Kur'âne mehcûrâ. Sadakallahu l-azîm ve bellegne Resulü'l kerîm ve nehnu alâ zâlike mineşşâhidîn. Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş o güzide neslin Kur'an'ı nasıl anladıkları yolundaki çabamız, gayretimiz devam edecek. Rabbim inşallah o yoldan eli boş olarak dönenlerden bizleri eylemez. İnşallah o günlerden bugünlere hayatlarımıza yön verecek izler taşımayı bizlere nasip eder. Dersin hemen başında şöyle bir soru sormak istiyorum. Bilelim ki bu sorunun cevabını, niçin Kur'an'ı öğrenmek zorundayız, bunun da farkında olalım. Kur'an nasıl bir kitaptır? Bunu sorarsak eğer, öyle cevaplar bulacağız ki hem vahyin içerisinde hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o kutlu sözlerinin içerisinde elimizdeki ilahi sermayenin ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını da farkına varacağız. Çünkü Kur'an bizim o sorumuzla dile gelecek. Ve yüzlerce ayette bize kendisinin nasıl bir kitap olduğunu anlatacak. Ve yine Allah Resulü imdadımıza yetişecek, her zaman yetiştiği gibi yüreklerimize sekinet indirecek, kalplerimize itmimam indirecek, akıllarımızı ikna edecek, nice kutlu sözleriyle bize Kur'an'ı anlatacak. Ama ben, müsaade ederseniz eğer, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu bir sözünden Kur'an'ın tarifini yapmak istiyorum. O sözü bize aktaran Ebu Said el-Hudri. Bu ismi duyunca da şöyle bir silkelenmemiz gerekiyor. Çünkü bu isim bize sahabe içerisinde bir sınıfı hatırlatacak. Özellikle hadis rivayeti açısından bir sınıfın varlığını bize söyleyecek. Sahabe, hadis rivayeti açısından iki sınıfa ayrılır. Birine muksirun deriz, birine mukillun deriz. Muksirun çokça hadis rivayet edenler. Aczane ben o sınıfı kurbanlar diye nitelendiriyorum. Çünkü hadis rivayet etmek sahabenin çok da isteyerek yaptıkları bir iş değil. Eğer Allah Resulü'nden şu sözü duymasaydım diyor Ebu Hureyre, vallahi ağzımı açmazdım. O dedi ki bize, siz ilmi duyduğunuz gibi başkalarına ulaştırın. O demeseydi ben ağzımı açmazdım diyor. Onun için onlar Abdurrahman İbni Ebi Leyla'nın, tabiinin o büyük imamlarından, onun bize aktardığına göre 120 kişi olurdu bir mecliste Allah Resulü'nün güzide ashabı. Birine bir soru sorulduğu zaman hepsi birbirinin gözüne bakar. En son biri dişlerini sıkarak ayağa kalkar ve o hadisi rivayet ederdi. O kurbandı işte. Hadis rivayet eden kurbandı. Onun için muksirinden olan sahabeye böyle bir gözle bakmak lazım. Kim var o sınıfta? En başta Ebu Hureyre var. Hazreti Ayşe var. Abdullah İbni Abbas var. Abdullah İbni Mesud var. Enes bin Malik var. Cabir bin Abdullah var. Ebu Said el-Hudri var. O da 1170 tane kutlu hadisi bize aktararak bu sınıfta yer almış. İşte o sözlerin birinde Allah Resulü bize Kur'an'ın bir tarifini yapıyor. O tarife geçmeden aslında Allah Resulü'nün de zihin dünyasına o ifadeyi düşürenin ne olduğunu tespit etmemiz lazım. Şöyle bir şey söylersek dostlar, mübalağa etmiş olmayız. İnanın ki Allah Resulü'nün mübarek lisanından çıkan her kutlu sözün şöyle ya da böyle Kur'an'dan bir esintisi vardır. O hevasından konuşmaz. Eğer o bir şey söylüyorsa, o söylediği sözün Kur'an'dan onun zihin dünyasına en azından bir esintisi ulaşmıştır. İşte şimdi Kur'an'ın tarifi için söyleyeceğim sözde de aslında bizzat Kur'an'ın söylemiş olduğu bir ifade var. Ali İmran 103. ayet. Bu ayete bir isim versek, ben kardeşlik ayeti derim. Kardeşlik ayeti. Hani biz kardeştik ya müminler olarak. Kardeşliğin hukukunu belirleyen bir ayet bu. Ve bu ayet şöyle bir ifadeyle başlıyor. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın. Eğer ayrılırsanız, aranızdaki o tefrika yayılırsa parçalanır dağılırsınız. Toptan Allah'ın ipine yapışmak. Hablullah ifadesi geçti şimdi Kur'an'da. Nedir Hablullah? Allah'ın ipi. Peki Allah'ın ipi mi var? Evet var. İpinin olduğunu söylüyor işte Allah Resulü bize. Semadan aşağıya doğru sarkıtılan bir iptir Allah'ın ipi. Bir eli onun kudret elinde, bir ucu. Onun kudret elinde, bir ucu ise yerde tutacak eller bekliyor. Bir ucu boşta. Sizin ve bizim o ipin ucunu tutmamız için el uzatmamızı bekliyor. Ve bunu Allah Resulü söylüyor. Ebu Said el-Hudri'nin rivayetiyle. Tirmizi, Ahmet bin Hanbel, Müslim ve diğer hadis kitaplarında şöyle bir ifade. Hablullah gökten yere doğru sarkıtılmış olan bir iptir. Yani Allah'ın kitabı. O halde ilahi kelamın rahle-i tedrisatının başına geldiğimiz zaman aslında bir ucu Allah'ın elinde olan bir ipin diğer ucunu tutmak için geldiğimizin bilincinde olmak zorundayız. Düşünün dostlar, gidenler o duyguyu çok iyi bilir, gitmeyenlere de Rabbim nasip eylesin. Varıp Kabe'ye, Hacer-ül Esved'in karşısında selam çakıp ben geldim dediğiniz zaman o Rahman'ın yeryüzündeki sağ elinin remzi olan taş, o bile bizi heyecanlandırır. Hani Hazreti Ömer demişti ya, biliyorum ki sen ne bir fayda verirsin ne de bir zarar. Ama Allah Resulü seni öptüğü için ben de seni öpüyorum diyerek o ipin, o taşın önünde durmuştu ya. O taşın önünde durmak bize bambaşka bir ruh, bambaşka bir iklim, bambaşka bir heyecan kazandırır. Ama unutmayalım ki dostlar, ilahi kelamın önünde durmak Hacer-ül Esved'in önünde durmaktan daha farklı bir şey. O sadece bir remz. Bir işaret ve bir sembol. Ama ilahi kelam Allah'ın yeryüzüne safkıtmış olduğu bir ip. Tutun o ipin ucundan. Ve diğer ucunda da kelamın sahibi olan Allah'ın var olduğunun bilincinde olun. Bakın neler söyleyecek. Söyledi sahabe. Onlar işitti. İşittikleri içinde hayatları ilahi kelamla anlam kazandı. İnşallah bizler de işitelim de. Hablullah'ın nasıl metin bir ip olduğunun farkına varıp ona teslim olalım, ona sarılalım. Sarılmazsak ne olur? Ne olduğunu tarif etmeye gerek mi var? İşte hayatımız ne olduğunun delili değil mi? Kur'an'a sarılmazsak eğer ihtilafa düşer, parçalanırız. Kur'an'a sarılmazsak eğer, yese düşer, ümitsizliğe kapı açarız. Kur'an'a sarılmazsak eğer, gücümüzü kaybeder, korkaklaşırız. Kur'an'a sarılmazsak eğer, başka şeylere sarılır, yok oluruz. Yılanla çuvala gireriz. İşte bugün İslam ümmetinin yaptığı da bu değil mi? Sarılmadığı için Kur'an'a, başka şeylere sarılıyor. Başka şeyler onları çerçeveliyor. Ve bu haller başımıza geliyor. Rabbim yeniden o ilahi kelama sarılmayı bizlere nasip eylesin. Amen. Sahabenin Kur'an anlayışı bunun için önemli dostlar. Nasıl anladıklarını öğrenirsek, onlardan hayatlarımıza iz taşımanın gayret ve mücadelesini veririz. Ve onların hayatlarında Kur'an'ın etkisini öğrenmiş oluruz. Nuzul ortamının onlara katmış olduğu değerlerin farkına varmış oluruz. Onun için dedik ya, nuzul ortamını öğrenmek çok önemlidir Kur'an'ın doğru bir biçimde anlaşılması için. Nuzul ortamını öğrenirsek eğer, iki kazanç sağlardık. Birincisi, ilahi kelamın canlı bir hitap olduğunun farkına varırdık. O canlıysa biz de onun karşısında canlı muhataplar olurduk. İkincisi de Allah'ın ne dediğini öğrendiğimiz gibi ne demek istediğini de öğrenmeye çalışırdık. Onun için nuzul ortamını çok iyi öğrenmek, o günlerin çok iyi farkına varmak, ilahi kelamın sağanak sağanak o insanların üzerine yağmaya başladıkları zaman nasıl bir halde olduklarını çok iyi kavramak zorundayız. Bugün buna bir kapı açacağız. Uzun bir süreç aslında bu. Çünkü ilahi kelamın nuzul ortamını anlamak sadece belli şeyleri anlamaktan ibaret değil. Bunu dediğimiz zaman aslında Kur'an'ın nasıl bir coğrafyaya inmiş olduğunu da öğrenmemiz gerekiyor. Nasıl bir sosyal çevreye inmiş olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. İlk muhatapların Kur'an öncesi nasıl bir kültürel ve dini yapıya sahip olduklarını öğrenmemiz gerekiyor. Ve ilk muhatapların konuştukları dilin nasıl bir dil olduklarını öğrenmemiz gerekiyor. Bunların hepsini inşallah sırayla öğrenmeye çalışacağız. Ama bugün Kur'an'ın kendinden önceki önemli kesmi, kendinden önceki zihniyeti, ifade şeklini öğrenmeye çalışacağız. İslam öncesine sahabenin dilinde cahiliye. O halde cahiliye ne demek? Cahil kimdir? Cehalet nedir? Kur'an'ın lisanında cehaletin zihniyetinin hususiyetleri nelerdir? Bunları öğrenmemiz lazım dostlar. Öğrenmemiz lazım ki Kur'an'ın nasıl bir sosyal çevreye hitap ettiğinin farkına varalım. Cehaletin Kur'an lisanındaki anlamını öğrenmiş olalım ve o cehaletin bugün nasıl izler taşıdığını da unutmuş. Nedir cahil? Bize sorulsa hepimiz şunu söyleriz. En başta cahil okuma yazma bilmeyendir mesela. Cahil bilgisizdir mesela. Cahil ilimden yoksun olandır mesela. Cahil nezaketten, görgü kurallarından, adab-ı muaşeretten mahrum olan insandır. Bunların hepsi aslında cahil kavramının bizatihi anlamıdır. Ama sadece tek bir anlamıdır. Kur'an cahil derken bunların da ötesinde bir şeyler söyler. Sadece bunlara cahil demez. Daha farklı şeyler söyler. O farkı anlayabilmemiz için önce cahilin de, cehaletin de, cahiliyenin de kökü olan cehule, köküne inmemiz gerekiyor. cehule nedir? Genel itibariyle Arap dilcileri cehuleye alimenin zıttı bir anlam verirler. Alime nedir? Bilmek. Demek ki cehalet ya da cehule bilgisizlik anlamına gelir. Ama son dönem Kur'an araştırmacılardan iki tane, biri Batılı, biri Japon, Goldsier ve Izutsu başka bir anlam verir. Der ki, cehulenin zıttı halümedir. Yani hilmin zıttıdır. Müsamahanın zıttıdır, hoşgörünün zıttıdır. Ve buradan yola çıkarak Goldsier cehalete barbarlık anlamını verir. Çok da yabana atılacak bir tanım değil. Kur'an'dan ilham alınmış bir tanımdır aslında. Cehalete barbarlık gibi bir anlam vermek. Yine kendi kaynaklarımıza dönelim. Mesela Kur'an üzerinde ciddi araştırmaları olan Ragıp el-İsfahani bu köke üç temel anlam verir. Bir, der insanın ilimden ve bilgiden yoksun olmaz. Hepimiz bu anlamı biliyoruz. İki, gerçek olmayan, hakikat dışı olan bazı şeylere hakikatmiş gibi inanmaktır, der. Bu da farklı bir anlam. Üç, bir şeye hak ettiğinden az ya da çok değer vermektir. Bu da farklı bir anlam. Bu anlamların hepsini heybemize koyup kendimiz ilahi kelamın önüne oturalım. Ve Kur'an'a soralım. Ey Kur'an, biz susalım, sen konuş. Ve bize cahilin ne anlama geldiğini anlat. Kur'an'a sorduğumuz zaman canlı olan hitaptan bize doğru bir ses geliyor. Ve diyor ki o ses, ey Kur'an'ın talibi olan, şu yanlışa düşme. Kur'an'ın kavramlarını öğrenmek istiyorsan sakın ha birilerinin yaptığı gibi bir anlamı esas alarak diğer anlamlara kulak tıkama. Çünkü Kur'an bazen bir kavramı geçtiği bağlam itibariyle birçok farklı anlamda kullanabilir. Kur'an uyardı bizi. Ve bu uyarıyı dostlar duyanlar tefsir usulünde vücuh ve nezair isimli bir ilim dalının varlığına vakıf olmuşlardır. Ve bu konuda daha hicretin 150. yıllarında eserler kaleme alınmıştır. Mesela Mukatil İbni Süleyman El-Eşbah ve Nezair isimli bir eser kaleme almış. Kur'an'daki bu kavramların nasıl anlaşılması yönünde ilk günlerde sözler söylemeye başlamıştır. Ne demek bu? Bu şu demek dostlar. Bir kavram bir tek anlamla sınırlandırılamaz. Biz buna sünnet derslerimizde lafz-ı müşterek demiştik. Bir kavram geçtiği yerlerde farklı anlamlar ihtiva edebilir. Yine Mukatil İbni Süleyman söyler bize. Hüda ve hidayet kavramı Kur'an içerisinde 17 farklı anlamda kullanılır. Şimdi siz hidayete bir anlam yüklerseniz ve bugün yapılan yanlışlık gibi Kur'an'ı açtığınız zaman hidayet kelimesini gördüğünüzde aklınızdaki o tanımı oraya kesip kopyalayıp yapıştırırsanız o ayetleri Allah'ın istediği gibi anlayamazsınız. O kavramları bağlamında değerlendirmek zorundayız. Varın siz bunun gibi Kur'an'ın diğer kavramlarını da dikkate alın. Fitne kavramı böyledir mesela. Ümmi kavramı böyledir mesela. Gada böyledir mesela. Fitne böyledir mesela, salat böyledir, dua böyledir, rahmet böyledir. Burada geçen kavram cahil, cehule kavramı da böyledir. lafz-ı müşterektir ve bağlamında farklı bir anlam ihtiva eder. Bu dikkati eğer biz önemsemezsek, bu vurguyu hak ettiği bir biçimde anlamazsak, Kur'an'ı eksik anlarız. Ve Kur'an'ın bir rahmet olan bu yönünden ne yazık ki istifade edemeyiz. Bu bilgiyi şöyle bir altını çizerek cehulenin Kur'an'da ne anlama geldiğine döneceğiz beraberce. Geliyoruz Kur'an'ın önüne, bakıyoruz ki Kur'an cehuleyi 24 farklı yerde farklı kalıplarla kullanıyor. Dördü cahiliye şeklinde, 20 tanesi de farklı kalıplarla. Ve o 20 tanesi, 7'si tekrar olmak üzere 13 tane farklı cahil kavramını, farklı cahil tanımını bizlere vermiş oluyor. Kur'an cahilin ne olduğunu bize öğretiyor. Ne diyor peki? Kur'an'a göre cahil kimdir? İşte onun cevabını veriyor. Bir, cahil bilgisiz olan, bir şey hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan demektir. Bizim bildiğimiz bir anlam. Ve Kur'an bunu 4 farklı yerde kullanır. Çok ilginçtir dostlar. Böyle bir cahili Kur'an kınamıyor. Açın bakın mesela En'am suresi 54. ayete, Nisa 17. ayete, Nahl 119. ayete, Hucurat 6. ayete. Bilgisizlikten dolayı hata işleyenlerin Allah tarafından affa uğrayacaklarını söylüyor. Böyle bir cahilliği Kur'an kınamıyor. Ama bundan sonra gelenler Kur'an'ın kınadıkları. Bundan sonra gelenleri çok da biz dikkate almıyoruz. Ve Kur'an asıl cahil derken bunlara cahil demiş oluyor. İki, Allah'ın emirlerine karşı soğuk davranan, o emirleri basite alan, o emirlerin üzerine söz söyleyen Kur'an'ın lisanına göre cahildir. Üç, etrafında kendisine hakkı ve hakikati haykıran onlarca ayet ve işaret olmasına rağmen halen Allah'tan harikulade işler bekleyen Kur'an'ın lisanına göre cahildir. Dört, iyiliği emretmeyip kötülükten alıkoymayan, insanların hatalarını bağışlamayan, müsamaha ve hoşgörüyle insanlara yaklaşmayan Kur'an'a göre cahildir. Dedik ya halümenin zıttıdır diye, işte buradan alınmıştır o. Müsamahaya ve hoşgörüye kapı açmayan da Kur'an'a göre cahildir. Beş, hakkında kesin bilgi sahibi olmamasına rağmen zanna uyan, zandan elde ettiği bilgiler üzerine bazı düşünceler bina eden Kur'an'a göre cahildir. Altı, şehvet ve nefsani duygularının peşinde koşan, insanı ayartan içgüdülerinin esiri olan Kur'an'a göre cahildir. Yedi, emanete ihanet eden, kendisine teslim edilen her neyse onu koruyup gözeteceği yerde umursamayıp dikkate almayan ve o emaneti zayi eden cahildir. 8. Allah'a ait bir alanı başkalarıyla paylaşan, orada söz söyleme hakkı Allah'ınken o başkalarına da söz söylettiren, o Kur'an'a göre cahil. 9. Gönderilen elçilerin mesajlarına kulak tıkayıp işitmeyen, o mesajları anlamayan, anlamak istemeyen Kur'an'a göre cahildir. 10. Boş ve faydasız sözlerin peşinde koşan, boş iş ve düşüncelerin arkasında bir ömür tüketen, nerede ve nasıl davranacağı belli olmayan, taşınmaz bir hayatın sahibi olan Kur'an'a göre cahildir. 11. Sosyal hayatta olan biteni dikkate almayan, etrafında olan biten olaylara ve hadisatlara kulak tıkayan, Bunları anlamayıp insanların dertleriyle ilgilenmeyen Kur'an'a göre cahildir. 12. Allah'ın başkasına bahşettiği bazı güzellikleri çekemeyerek haset eden, kıskanan, kendi elinde bulunan nimetlere şükredeceği yerde başkasının elinde bulunan nimetlere karşı çekememezlik eden Kur'an'a göre cahildir. 13. sonuncusu, başkalarına dil uzatan, kendisi salih bir amel ortaya koymamasına rağmen salih amel ortaya koyanların ayaklarına çelme takan Kur'an'a göre cahildir. İşte Kur'an böyle bir cahil kavramı ortaya koyuyoruzdur. Buradan yola çıkarak yine varıyoruz asr-ı saadete. Oradan anlıyoruz Allah Resulü'nün Mekke'nin en asil ve en soylu adamına neden Ebu Cehil dediğini. Niye diyor dostlar onlar? Keşke bir gün fırsat olsa da Allah Resulü'nün dostlarını doğru bir biçimde anlatsak da düşmanlarına da sıra gelse, düşmanlarını da anlamaya çalışsak. Nasıl Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin şahsiyetinin anahtarlarını anladıksa, onların imanla nereden başlayıp nereye vardıklarını anladıksa, Allah Resulü'nün karşısında inkar eden o inkarcıların da şahsiyetlerinin anahtarlarını anlasak. Anlasak da o zaman aslında Allah Resulü'nün nasıl adamlarla mücadele ettiğinin de farkına varsak. Onları anlasak, neden onlardan herhangi biri değil de Amr İbni Hişam'a Allah Resulü'nün Ebu Cehil dediğinin farkına varmış oluruz. Niçin mesela Ebu Leheb değil? Neden As bin Vail değil? Neden Ümeyye İbni Halef değil? Neden Utbe ve Şeybe değil? Neden Ahnes bin Şerik değil? Neden Nadir bin Haris değil? Neden Ebu'l-Buhturi İbni Hişam değil de Amr İbni Hişam? Bunun sebebi var dostlar. Eğer Allah Resulü söylemişse kesinlikle bir sebebi vardır. Sebepsiz yere söylemez. Onun için cahilin ne anlama geldiğini Kur'an'dan öğrendiğimiz bu 13 tanımı şöyle bir tarafa koyalım. Bir tarafa da Ebu Cehil'in şahsiyetini koyalım. Bu tanımlarla Ebu Cehil'in şahsiyeti arasında bir bağ kuralım. Şimdi cahilin Kur'an lisanında ne anlama geldiğini öğrendik. O halde gelin bir inkarcı tipi olarak Ebu Cehil'i de kısmen anlamaya çalışalım. Tarihler 570 yılında doğduğunu söylerler. Ama acizane bizim siyerden aldığımız bazı malumatlarla Efendimiz'den 4-5 yaş büyük olduğunu tahmin edebiliyoruz. Allah Resulü ile aralarında 4-5 yaş var. Beni mahsumdan bu zat. Beni mahsum Mekke'nin en soylu ve en asil kabilesi. O günün Mekke'sinde tek bir lider yok. Bir devlet değil çünkü Mekke. Bir sosyal birlikteliktir. 16 tane kabile var. 16 kabilenin çeşitli liderleri Mekke'nin mevcut işlerinden herhangi birini üstlenmişler. Onlar aileler arasında Mekke'nin sosyal işlerini bölüşmüşler. Mesela Hicabe, Kabe'nin anahtarlığı ve Kabe'nin örtüdarlığı Beni Abdüdar'dan Osman bin Ebi Talha'nın elinde. Mesela Rifade, fakir hacılara doyurmak, onlara yardımcı olmak Beni Nefhel'in elinde. Mesela Sikaye, hacılara su dağıtmak Beni Haşim'in, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinin elinde. Mesela Ukab, savaş kararları almak ve o savaş kararlarını da orduyu oluşturmak için alınacak kararları vermek Beni Ümeyye'de, Ebu Sufyan'ın kabilesi. Peki Beni Mahzun ne iş yapıyor? Beni Mahzun Gubbe diye bir işi üstlenmiş. Gubbe savaş idaresi demektir. Savaşlarda idare edilmesi için bir çadır kurulur. O çadıra kubbe derler. İşte o çadırın idaresi Beni Mahzun'dandır. Kim var bu ailede? Velid bin Muğire var mesela. Oğlu Halid bin Velid var. Neden Halid Seyfullah? Neden Halid namağlup lakaplı bir yiğit? Neden Halid savaş meydanlarının korkusuz bir yiğidi? Buradan öğrenelim. Bu kabileden çünkü. 18 yaşında bir delikanlı var yine bu kabilede. 18 yaşında gelip Allah Resulü'nün karşısında durup ya Resulallah evim evindir dediği Darül Erkam'ın sahibi Erkam bin Ebi Erkam bu kabilede. Ve Yermuk'un şehitlerinden, Ebu Cehil'in oğlu İkrime'den sahabe çıkaran böyle bir medeniyet o insanı da Yermuk'ta şehit olarak gönderecek. İkrime bin Ebu Cehil de bu kabilede. Beni Mahzun böyle sayılı insanların içerisinde bulundukları bir kabile. Ve Ebu Cehil de bu kabilenin iki büyüğünden biri. Bir ayağında Velid bin Muğire var, bir ayağında Ebu Cehil var. Ama Ebu Cehil'in Mekke üzerinde farklı da bir konumu var. Lakabı nedir Ebu Cehil olmadan önce biliyor musunuz? Ebul Hakem. Neden bunu der Mekke ona? Çünkü tüm zor meselelerini çözen bir insandır o. Hakemdir, hakimdir. Mekke ne kadar zor bir meseleyle karşılaşmışsa bu insana arz etmiş ve bu insan da kahve içme rahatlığında Mekke'nin meselelerini çözmüştür. Böyle bir insan ve 40 yaşında yetim olarak doğan, peygamber olan Abdullah'ın oğlu Muhammed daha nübüvvetin ilk yılında Mekke'nin en asil adamına sen Ebul Hakem değil Ebu Cehil'sin diyor. Dahil olun o tabloya dostlar. Dahil olun. Hiç kimse de itiraz etmiyor. Ne dost ne düşman. Mesela sahabe şunu demiyor Allah Resulü'ne. Ya Resulallah senin cahil dediğin adam Mekke'nin en soylu adamı demiyorlar. Düşmanlar da gülmüyorlar o lakaba. Muhammed'e bakın Muhammed'e. Mekke'nin liderine Ebu Cehil diyor diye Allah Resulü'nün koymuş olduğu o lakabı bir alay konusu yapamıyorlar. Çünkü tabir caizse Allah Resulü tam 12'den vurmuştur. Tam kalıbına uydurmuştur. Tam söylenmesi gereken sözü söylemiştir. Niye dostlar? Niye olduğu için yüzlerce örnek var ama bir tane örnek vereyim. Daha nübüvvetin ilk yılları. Hazreti Ali ile Ebu Cehil Mekke'nin sokaklarında karşı karşıya gelirler. Ali 10 yaşlarında bir çocuk, Ebu Cehil 45 yaşlarında, orta yaşı da geçmiş bir büyük. Ve başlar Ali ile konuşmaya. Sözün sonunda Ebu Cehil der ki vallahi senin amcanın oğlu doğru söylüyor. Ama doğru söylemesine rağmen ben ona hayatımın sonuna kadar karşı çıkacağım. Ali gülüyor. Hem doğru söylediğini söyleyeceksin. İtiraf edeceksin. Hem de ona karşı olduğunu söyleyeceksin. Bu bir çelişki değil mi? Ebu Cehil kendi penceresinden bakarak aslında çelişki içerisinde olmadığını şöyle izah edecek. Ey Ali diyecek. Senin ailen Beni Abdülmuttalip. Benim ailem Beni Mahzun. Biz yüzyıllardır çekişiyorduk. Siz hacılara su dağıttınız. Biz de dağıttık. Siz hacılara yardımcı oldunuz, fakir hacılara ekmek verdiniz, yol verdiniz, biz de verdik. Siz iyilik yaptınız, biz de iyilik yaptık. Şimdi siz kalkmış, bizden peygamber çıktı diyorsunuz. Biz nereden bulalım peygamberi? Mantık bu işte dostlar. Bu olduğu için işte Allah Resulü Ebu Cehil diyor. Böyle bir mantığın sahibi elbette ki cehaletin babasıdır. Bundan daha güzel bir lakap, daha güzel bir ifade olamazdı. Aynı sözü defaatle söyleyecek Ebu Cehil. Mekke'de söyleyecek 2-3 kez. Öleceği Bedir Savaşı'nın öncesinde Ahnes bin Şerik'e söyleyecek. Ben biliyorum ki Muhammed Hak, biz de batılız. Ama yine de ona karşı çıkacak diyecek. Hakkı bilmesine rağmen, hakikati bilmesine rağmen, sırf asabiyetten dolayı böyle bir karşı koyuş işte dostlar. Cehalet değil. Bunu cehalet diye nitelendiriyor işte Allah Resulü. Niye? Çünkü Allah Resulü Kur'an'dan öğrenmiş cahilin gerçek manasını biraz önce saydıklarımı ve Kur'an'dan öğrenmiş cahiliyet zihniyetinin ne anlama geldiğini. Dedik ya, 4 ayette de Kur'an cahiliye ifadesini kullanır. Bu 4 ayette de aslında cahiliye zihniyetinin 4 temel hususiyetinin ne anlama geldiğini, 4 temel hususiyetinin nasıl bir muhteva taşıdığını bizlere söyler. Nedir o 4 tane temel hususiyet? 1. Kur'an der ki, zannel cahiliye. 2. Hükmel cahiliye. 3. Teberrucel cahiliye. 4. Hamiyetel cahiliye. Gelin. Bunları da bir anlamaya çalışalım. Anlayalım ki aslında cahiliye dediğimiz zaman dostlar 1500 sene öncesinde kalmış olan bir olayı, bir zihniyeti söylemiş olmadığımızın farkında olalım. Cahiliyenin bir hayat tarzı olduğunu fark edelim. Yaşadığımız 21. yüzyılda da cahiliyenin var olduğunun farkına varalım. İşte Kur'an özellikle cahiliyenin bu 4 temel özelliğinden bahsederek farkına varın ki bunları taşıyan her zihniyet cahiliye zihniyetidir demek istiyor. Ne demek zannen cahiliye? Kur'an bunu Ali İmran 156'da kullanır. 154'te affedersiniz. O ayet grubu dostlar Uhud Savaşı'nın sonrasında inmiştir. Ve orada Kur'an Uhud Savaşı sırasında ve savaş sonrasında kısmen sonucu mağlubiyet gibi gözüken o savaşta sahabenin içerisinde olan bazılarının özellikle yüreklerine iman tam yerleşmemiş bazılarının nasıl cahiliye zannına kapı açtıklarını belirtmek adına bu ifadeyi kullanır. Allah Resulü o savaşta 70 insanını kaybetti. 70 şehit verdi Uhud'da. Başta Hazreti Hamza olmak üzere. Musab bin Umeyr olmak üzere. Abdullah İbni Caş olmak üzere. Ve kendisi yaralandı. Mübarek dişleri kırıldı. Başındaki miğferin halkaları yüzüne battı. Muhammed öldü feryatları Uhud'da yankılandı. İşte o anda o içlerinde iman kalplerine tam yerleşmemiş bazıları Allah ve Resulü hakkında suizanda bulunmaya başladılar. Mesela en masumu şunu dedi. Yahu Muhammed eğer bizi dinleseydi, savunma savaşı yapsaydı şehrin içinde, Uhud'a gelmeseydi bu iş başımıza gelmezdi. Birileri daha da ileri gitti. Eğer Allah'ın peygamberi olsaydı bize mağlubiyet dokunmazdı dedi. Birileri daha da ileri gitti. Bize ne mağlubiyetten? Biz Mekkeli dostlarımıza gider, sığınır onlardan eman dileriz dedi. Birileri daha da ileri gitti. Eğer Muhammed hak peygamber olsaydı Allah ona yardım ederdi dedi. Haşa. Bunlar nedir dostlar? Cahiliye zannıdır işte. Sonuçlara bakıp sebepleri sorgulamadan, sonuçlar üzerinden bazı yargılar elde etmektir. Peki yapmıyorlar mı? Yapmıyor muyuz? İnanın ki yapıyoruz. Şunu diyoruz mesela. 1,5 milyar İslam ailesi yetim, öksüz. Neden Müslümanlar bu hale düştü? Bunu söylüyor. Sonra faturayı alttan alta İslam'a kesiyoruz. Kendimizi sorgulayacağımız yerde bizim ellerimizin yaptıklarından dolayı bu işler başımıza geldi diyeceğimiz yerde faturayı İslam'a kesiyoruz. Bu cahiliye zanı değil mi? İşte cahiliyenin en büyük zihniyetinin en büyük hususiyetlerinden biri budur. Hakikate dayanmayan bilgiler üzerine yargılar bina etmek. Ve Kur'an bunu zannel cahiliye diye ifade ediyor. Ali İmran 154. İkincisi hükmel cahiliye. Cahiliye hükmü. Bunu da Kur'an Maide 50'de bize söyler. Mealen der ki, yoksa onlar cahiliye hükmünü idaresini mi arıyorlar? Eğer meseleleri iyice kavrayan bir topluluk olsalardı, aslında hüküm olarak Allah'tan daha güzel hüküm verenin olmadığının farkına varırlardı. Aleyhissallahu bi ahkemil hakim. Bu ayeti duyunca Allah Resulü namazda bile olsa mukabele ederdi. Bela ala zalike mineşşahidi. Allah hükmedenlerin en güzeli değil midir diyen Kur'an ayetlerine Allah Resulü evet ben şehadet ederim ki Allah hükmedenlerin en hayırlısıdır derdi. Çünkü Allah Resulü biliyordu. Bu ayetlerin mesajının çok iyi farkındaydı. Peki Müslümanların içerisinde cahiliye hükmünü isteyenler mi var ki Kur'an bunu söylüyor? Var dostlar. Var olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama yine ayetin bağlamına gidelim. Varalım yine İbn Abbas'ın eteğinin önüne. Ey Allah Resulü'nün amcasının oğlu, anlat bize bu ayetin sebebi nüzulünü ve nüzul ortamını diyelim. Dile gelsin İbn Abbas anlatsın bize. Gel desin ey Allah Resulü'nün kardeşi. Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'de 3 Yahudi kabilesi vardı. Beni Kaynuka, Beni Kureyza, Beni Nadir. Bu 3 Yahudi kabilesi aslında aynı soydan geliyorlardı. Ama süreç içerisinde Beni Nadir biraz zenginleşmiş, diğerlerinin üzerine tahakküm kılmıştı. Özellikle Beni Nadir ile Beni Kureyza arasında bir çekişme vardı. Üstünlüğü kendinde gören Beni Nadir şöyle bir kural koymuştur kendi kendine. Eğer bizden biri yani Beni Nadir'den biri Beni Kureyza'dan birini öldürürse bir kişiye bir kişi. Ama sizden biri Beni Nadir'den birini öldürürse bir kişiye iki kişi. Eğer sizden biri bizden birini öldürürse diyette anlaşırsak biz size 70 visak hurma ödeyeceğiz. Ama siz bizden birini öldürürseniz siz bize 140 hurma ödeyeceksiniz. 1:2. Eğer siz bizden bir kadını öldürürseniz biz sizden bir erkeği öldüreceğiz. Kendilerini üstün gördükleri için asil kan taşıdıklarını iddia ederek kendi kabilelerine dahi böyle bir tahakküm kurmaya çalışıyorlardı. Allah Resulü hicret etti. Medine'nin siyasal otoritesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerine geçti. Ve bazen Yahudiler de davalarını Allah Resulüne getirmeye başladılar. Yine böyle bir hadise geldi. Beni Kurayza'dan biri, Beni Nadir'den birini öldürmüştü. Efendimiz Kur'an'dan aldığı ilhamla, Kur'an'ın hükmünü uygulayarak onları da onlarla eşit saydı. Buna itiraz etti Beni Nadir. Hayır dedi, biz Muhammed'in hükmünü değil, önceki hükmü isteriz. Çünkü önceki hüküm onların işine yarıyordu. Ve Kur'an uyardı. Onların şahsında tüm iman edenlerini uyardı. Sizin şahsi menfaatinize ucu dokunuyor diye sakın ha Allah'ın hükmünün üzerine hüküm çıkarmayın dedi. Allah aşkına elimizi vicdanımıza koyarak düşünelim. İşimize geldiğimiz gibi mi hükmediyoruz yoksa Allah istediği gibi mi? İşimize gelirse başka hükümler. İşimize gelmiyorsa ya da şeriatın hükmü işimize geliyorsa o zaman Allah'ın hükmü diye bir öneride mi bulunuyoruz? Yoksa aleyhimize de olsa Allah'ın hükmüne kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim mi oluyoruz? İşte Kur'an cahiliye zihniyetine kapı açmamamızı istiyorsak eğer bizi uyarıyor. Cahiliyenin hükmünü değil, Allah'ın hükmünü kabul edin diyor. Bu da ikincisi. Üçüncüsü dostlar, teberrecel cahiliye. Çok ilginç bir ifadedir teberrecu. Ahzab suresinde geçer. Ahzab 33'te. Muhataplar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın pak zevceleridir. Yani bizlerin anneleri. Kur'an annelerimize hitap ediyor ve diyor ki onlara evlerinizde oturun, cahiliye günlerindeki gibi açılıp savrulmayın. Buna bir de Esed'in yorumuyla yaklaşalım. Diyor ki merhum Esed, evlerinizde sessizce oturun, cahiliyedeki gibi cazibelerinizi teşhir edip sergilemeyin. Teberrecuyu cazibenin sergilemesi olarak anlar ki çok güzel bir yorumdur. Kur'an cazibenin sergilenmesini cahiliyenin bir hususiyeti olarak sayıyor dostlar. Niye böyle? Çünkü Allah insanı cazibedar bir varlık yaratmıştır. Erkek kadına karşı, kadın erkeğe karşı cazibedir. Ve geniş olan helal dairesinde Allah bu cazibenin kullanılmasına müsaade etmiştir. Ama helal dairede. İş helal dairenin dışına taşınınca buna müsaade etmez. Ve bunun teşhirini cahiliye zihniyeti olarak algılar. Şimdi anlıyoruz değil mi dostlar? İslam'daki tesettür emrinin hikmeti. Neden tesettür? Bu ayet cevap verir bize. Dişiliğin öne çıkması değil, kişiliğin öne çıkması için Allah'ın Müslüman hanımlardan istemiş olduğu bir farizadır. Müslüman hanımının kişiliğinin dişiliğinin önüne geçmesi için Allah'ın istediği bir emirdir. Hal böyle olunca ancak dişiliğin kişiliğin önüne değil, kişiliğin dişiliğin önüne çıkarılmış olan bir tesettür İslam'a göre tesettürdür. Yoksa diğerleri tesettür değildir dostlar. Kusura bakmasın bacılarım, aflarına sığınırım. İslam'daki tesettür baştaki mendil değil sadece. Başın örtüsü değil. Daha da ötesini söyleyeyim anlayışınıza sığınarak. İnanın ki nice baş açık hanımlar vardır ki baş örtülerden daha tesettürlüdür. nice tesettürler vardır ki baş açıklardan daha da tesettürlüdür. Yani buradaki tesettür baş örtüsüne indirgenmeyecek kadar önemli bir şeydir. Eğer buradaki teberrücünün kapsamında değerlendirilirse, İslam'ın Müslüman hanımdan istediği tesettürdür, başörtüsü değil. Tabii ki tesettürün içerisinde başörtüsü de var. Ama sadece başörtüsü değil. Ve Kur'an cazibenin bu noktada ortaya çıkarılmasını, insanların önüne sergilenmesini, insanların anlayacağı, algılayacağı, hissedileceği bir şekilde sere serpe dışarılarda açıkça faş edilmesini cahiliyenin bir zihniyeti olarak söylüyor. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü hamiyetel cahiliye. Ne demek hamiye? Taassup. Ve Kur'an Fetih Suresinin 26. ayetinde söylüyor bunu. O zaman hakikati inkar edenler taassubu, cahiliye taassubunu kalplerine yerleştirmişti. Allah ise o inkarcılarının taassuplarına karşı olarak iman edenlerin kalplerine bir sükunet indirmişti. İnkar edenlerin kalplerinde cahiliyenin taassubu var. Ayetin anlamı açık ama yine bağlamına gitmemiz lazım. Varıyoruz asr-ı saadete. Bakıyoruz ki bu ayetin iniş zamanı hicretin 6. senesi. Nerede iniyor? Hudeybiye'de. Hudeybiye sulhunun hemen üzerinde. Neden o günün insanına hamiyetel cahiliye diye bir ifadede bulunuyor Kur'an biliyor musunuz dostlar? Hudeybiye neydi? 1400 kişiyle Allah Resulü Mekke'ye 22 kilometre uzaklıkta olan o kuyuların başına gelmişti. Amacı ne savaştı ne kavgaydı. Tek bir amaçla gelmişti. Umre yapıp geri dönecekti. Ama Mekke bir karar aldı. Hayır dedi. Muhammed'i ve adamlarını asla Kabe'ye sokmayacağız. Aslında bu Mekke'nin örfüne aykırı bir şeydi. Onlar çok müsamahalı insanlardı. Mesela 360 put vardı. Allah Resulü Kabe'nin içerisindeki putları atası İbrahim gibi elindeki asa ile bir bir kırdığı zaman o 360 puta dair bilgiler verir tarihi kaynaklar bize. Ve bölgede bir tek Hristiyan olmamasına rağmen o 360 putun içerisinde İsa'nın figürlerinin olduğunu söyler. Meryem validemizin figürlerinin olduğunu söyler. İsa'nın çarmıha gerilmiş haldeki heykellerinin ve resimlerinin olduğunu söyler. Bu adamlar Hristiyan değil. Ne işi var Kabe'nin içerisinde? O günün Hristiyanlarına ait figürlerin bu putların arasında hoşgörülü adamlar. Ve işin başında aynı teklifi Allah Resulüne de yapmışlardı. Ya Resulallah diyemiyorlar tabii, ya Muhammed diyorlar. Ya Muhammed 360 put var, bir tane de sen koy 360 fil olsun diyorlar. Ne zararı var? Ama tanıdıkça İslam'ı ve Muhammed'in Rabbini anlıyorlar ki Muhammed'in Rabbi onların Rabbi gibi değil. Muhammed'in Rabbi sadece Kabe'nin içerisine hapsedilecek bir Rab değil. Muhammed'in Rabbi hayata müdahil olan bir Rab. Bunu fark ettikleri için nice sonra Allah Resulüne artık müsamaha göstermemeye başladılar. Böyle müsamahalı insanlar dışarıdan gelen herkesi Kabe'yi ziyaret etmeleri için imkan tanır, yardımcı olur, onların haclarını yerine getirmeleri için ellerinden geleni yaparlardı. Ama koymadılar Allah Resulü ve 1400 sahabiyi. koymamalarının bir tek sebebi vardı. O da cahiliye taassubuydu. Ve Kur'an hamiyetel cahiliye diyerek o günün cahiliye zihniyetinin ve bugünün cahiliye zihniyetinin temel bir hususiyetini de bize söylemiş oluyordu. Zannen cahiliye, hükmel cahiliye, teberrecel cahiliye ve hamiyeten cahiliye. Dört temel hususiyeti Kur'an bize söylüyordu. Bunları öğreniyor sahabe. Bunları öğrenince herhalde İslam'la cahiliye arasındaki farkın nasıl olduklarını da çok iyi öğreniyorlardı. Nasıl öğrenmişlerdi? İki tabloda biz de öğrenmeye çalışalım. Birinci tablo dostlar, nübüvvetin 6. yılında. İkinci tablomuz nübüvvetin 15. yılında. Nübüvvetin 6. yılında, daha Kur'an inmeye başlayalı 6 yıl olmuş. Ama bakın muhataplarının zihin dünyalarına nasıl bir cahiliye tasavvurunu yerleştirmiş. O muhataplar cahiliyeyi nasıl anlamışlar. Varıyoruz nübüvvetin 6. yılına. Ne Mekke'ye gidiyoruz ne Medine'ye. Ne Taif'e gidiyoruz ne başka bir yere. Deniz aşırı bir ülkeye gidiyoruz. Bugünün Etiyopya'sına, dünün Habeşistan'a. Gidiyoruz, biz de dahil oluyoruz bu tabloya. Bakıyoruz ki konuşması, mimikleri, ses tonu Allah Resulüne benzeyen 20 küsür yaşlarındaki bir delikanlı Habeş'in kralı Necaşi'nin önünde İslam'ı ve İslam ile cahiliye arasındaki farkı anlatıyor. Ebu Talib kendisi gidemiyor. Niye gidemiyor biliyor musunuz dostlar? Hamiyeten, cahiliyeten dolayı. El nedir kaygısından dolayı. Ben Muhammed'e inanırsam Kureyş'in kadınlarının karşısına nasıl çıkarım bu kaygıdan dolayı. İnsanlar bana Abdülmuttalib'in dinini terk etti diye rencide mi etsin kaygısından dolayı. Gidemiyor Ebu Talib. Kendi gidemiyor ama Cafer'i gönderiyor. Ey Cafer bak, Ali Muhammed'in sağında duruyor. Haydi koş, sen de sonunda dur. Vallahi Muhammed sizi asla delalete götürmez diyor. Gidiş o gidiştir. 20 yaşlarındadır o gün Cafer. Varır ve Allah Resulü'nün solunda durur. Öyle bir durur ki o solda dostlar. 6 yıl Darül Erkam'ın en gözde talebelerinden biri olur. Gün gelir Allah Resulü, iman Mekke'ye sığmadığı için bir avuç insanı deniz aşırı Habeşistan'a gönderir. Cafer de o insanların imamı olur. 6. yıldan ta nübüvvetin 14. yılına kadar. Nübüvvetin 14. yılına kadar Allah Resulü'nün emri ile Habeşistan'da durur. Ne zaman gelir biliyor musunuz? Kardeşi Ali'nin Hayber'de destan üstüne destan yazdıkları bir zaman diliminde Cafer de geri gelir. Allah Resulü'ne kavuşur. Ama o kavuşma tek bir yıl sürer. Bir yıl sonra yine Efendimizin emriyle Bizans topraklarına Mute'ye gider ve Mute'de de şehadet şerbetini içer. Böyle bir insan Cafer bin Ebi Talib. Ve şimdi o Cafer Habeşli Kral Necaşi'nin huzurunda İslam ile cahiliye arasındaki farkı anlatıyor. Soruyor Necaşi, neden Mekke'nin dinini terk edip bu yeni dine girdiniz? Sizin yeni dininizle Mekke'nin dini arasında ne fark var? Ve Cafer dile geliyor. Ey hükümdar diyor. Biz karanlıklar içerisinde yürüyen insanlardı. Cahiliye zihniyeti her tarafımızı kaplamıştı. Öyle bir zihniyetti ki o zihniyet. Fuhuşta sınır tanımazdık. Akrabalık bağlarını korumazdık. Zayıf olanımız güçlü olanın elinde bir yem durumundaydı. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömerdik. İyilik namına hiçbir şey yapmazdık. Ve bunu da bir övünç kaynağı olarak insanlara takdim ederdik. Ama Allah içimizden yetim olan bir elçiyi gönderdi. Bize bir ışık yaktı. Bir anda karanlık dünyamız aydınlanmaya başladı. Ve biz o zaman dün övündüğümüz şeylerden bugün tiksinmeye başladık. İşte fark. Nasıl bir fark? Nasıl bir anda böyle bir inkılaba uğrayıp değişim gösterdiğinin en büyük delili. Biliyor çünkü Cafer. Darul Erkam'da dinlemiş Allah Resulü'nden cehaletin, cahilin, cahiliyenin zihniyetine dair ayetleri. Bunları öğrenmiş ve öğrendiği Kur'an'ın bu mesajlarıyla şimdi Habeşli Krallık Necaşi'nin karşısında bu farkı anlatıyor. Gelin varalım nübüvvetin 15. yılına, ikinci tablomuzu dinleyelim. Varıyoruz. Nübüvvetin 15. yılı, hicretin 2. yılı. Geç gitmişiz, Bedir bitmiş. Allah Resulü imanla inkarın ilk karşılaşmasında 70 tane müşriği öldürmüş, 70 tanesini esir almış, 14 tane de civanını Bedir'in meydanında şehit olarak bırakmış. Şimdi 70 tane esirin ne olacağını istişare edecek sahabeyle. Çünkü daha esirlerin hukukuna ait Allah söz söylememiş. Eğer Allah bir şey söylememişse Resul'ün söz söyleme hakkı var. Ama Allah Resulü de kendi başına söz söyleme yerine elinin altındaki yiğitlerle istişare edecek. Resul söz susacaksa eğer onun sağındaki adam konuşacak. Ve o konuşuyor. Ey Ebu Bekir diyor, söyle bakalım ne yapalım esirleri. Allah Resulü'nün sağında Ebu Bekir, Allah'ın cemal sıfatı ile doğrulmuş bir İslam şahsiyetidir. Eğer cemal sıfatı Ebu Bekir'de izhar olmuşsa, onun lisanından çıkan her söz de o sıfata uygun olmak zorundadır. Ve o sıfata uygun konuşuyor Hazreti Ebu Bekir. Ya Resulallah diyor, biliyorum çok bize zulmettiler. 13 yıl bizim yürüdüğümüz yollara dikenler serptiler. Defaatle senin kafana, o mübarek başına deve işkembeleri bıraktılar. Taif'te taşladılar. Ve en son sürüp çıkardılar. Ama şimdi Allah bizi aziz, onları da zelil kıldı. Yine ya Resulallah, büyüklük bizde kalsın, salıverelim hepsini gitsin, hiçbir bedel almadan. Efendimiz tebessüm ediyor. Ve şimdi celal sıfatının kendisinde izhar edilmiş Ömer'e dönüyor. Ey Ömer diyor, sen ne dersin? Ya Resulallah, ben Ebu Bekir'le aynı düşünmüyorum. Zaten düşünmesi de mümkün olmaz. Onlar bize zulmetti. Sana 1001 işkence yaptılar. Şimdi de Allah bizi aziz, onları da zelil kıldı. Ya Resulallah, şimdi Allah bize böyle bir ikramı bahşetmişken, esirlerin içerisindeki akrabalarımızı bizlerin eline ver. Mesela benim elime, beni mahsumdan olan dayılarımı ver. Ali'nin eline kardeşi Akil'i ver. Hamza'nın eline abisi Abbas'ı ver. Ebu Bekir'in eline oğlu Abdurrahman'ı ver. Her birimiz kendi akrabasının başını uçursun. Böyle yapmakla da Allah'a, içimizde cahiliyeye ait hiçbir asabiyetin izinin taşınmadığını ispat etmiş olur. Böyle anlamış işte dostlar. Böyle. Asabiyetin cahiliyeden kaynaklanan bir özellik olduğunu Hazreti Ömer işte böyle anlamış. Ona da bir şey demiyor. Tebessüm ediyor. Çadırına çekiliyor. Nice sonra çıkıyor Allah Resulü. Önce Ebu Bekir'e bakıyor. Ey Ebu Bekir, senin misalin aynen İsa'ya ve İsa, senin misalin aynen İbrahim ve İsa'ya benzer. Ey Ömer, senin misalin de aynen Nuh ve Musa'ya benzer. Onlara bir şey demiyor. İkisinin de aslında Kur'an'dan ilham alarak konuştuklarını çok iyi biliyor. Ama burada asabiyetin nasıl anlaşılması gerektiğini en güzel ifadelerle Hazreti Ömer bize veriyor. Sahabe cahiliyeyi işte böyle anladı dostlar. Böyle anladıkları için de bir ömür İslam'ı en büyük şeref olarak algıladı. İslam'dan daha büyük şerefin taliplileri olmadılar. Bazen sapmalar olsa ufak tefek, kaymalar olsa, sürçmeler olsa anında muallimi ekber olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yetişir. O sapmanın ileri safhalara taşınmasına engel olurdu. Olur muydu sapmalar? Olurdu dostlar. Olması da çok yadırgamayın. Sahabe nesli meleklerin oluşturduğu bir nesil değildi. Bizim gibi beşerdiler. Beşerin yazgısı nedir? Beşerin yazgısı kirlenmektir. Allah da o kirleri temizlemek için mağfiretini işte bize bir vesile olarak kılar. Eğer biz zalim olmasaydık, zalim olmasaydık, zallam olmasaydık, Allah'ın gafir olmasının, gafur olmasının, gaffar olmasının bir anlamı olmazdı. Biz suç işleyeceğiz, sürçeceğiz, kirleneceğiz ki mağfiret ortaya çıksın. O nesilde bazen sürçmeler yaşardı. Yaşadığı anda da Allah Resulü anında müdahale ederdi. Cahiliyeye dair özellikle, cahiliyenin zihniyetine dair bir şeyler ufacık sahabenin içerisinde belirse Efendimiz anında olaya müdahil olurdu. Nasıl mı? Ona da iki örnek vereyim de dersimizi nihayet edelim. Bir gün Bilal-i Habeşi ile Ebu Zer-i Gıfari arasında bir tartışma olmuştu. Tartışma biraz ilerleyince Ebu Zer sinirlenmişti. Onun da şahsiyetinde celal var. Uskut yebni sevda demişti. Sus ey siyah kadının oğlu. Anında peygamberin müezzini Bilal'in boynu eğilmiş. Hiçbir şey söylemeden Allah Resulü'nün yanına gelmişti. Ya Resulallah, Ebu Zer var ya bana siyah kadının oğlu dedi. Çağırın Ebu Zer'i bana. Ebu Zer çağırılır. Allah Resulü der ki ey Ebu Zer, sen Bilal'e siyah kadının oğlu diye mi hitap ettin? Hiçbir şey söyleyemez Ebu Zer. Bu sözden cahiliyenin kokusu geliyordur. Pişman olmuştur Ebu Zer ama alacağını da almıştır. Orada bir şey söylemez. Çıkar dışarıya. Bilal de çıkar. Daha sonra Bilal'in evine gider. Başını Bilal'in evinin eşiğine koyar. Ey Bilal der. Haydi gel. Allah Resulü'nü kızdıran, seni de rencide eden, o sözü söyleyen şu ağza başım, ayağımı koymadan bu başımı kaldırmayacağım der. Ayağını koyacaksın başıma. Ta ki ben sahabice bir tevbe etmiş olayım. Ebu Zer'e ne derse Bilal ikna edemez. En son bakar ki Bilal Ebu Zer kararlı, yavaşça ayağını Ebu Zer'in ağzına koyar da öyle kaldırır yerden. Anında müdahale var Allah Resulü. Bir söz ne çıkar ki demiyor. Ebu Zer gibi bir sahabeyi çağırıyor ve cahiliyeden kalan bazı ifadelerin Müslümanın ağzına yakışmayacağını orada söylemiş oluyor. Bir başka tablo dostlar. Hicretin 5. yılı. Beni Mustalik gazvesine çıkıyor Allah Resulü ve etrafındaki sahabiler. Mustalik oğullarından dönerken bir kuyunun başında konaklıyor bu askerler. Oradaki su kuyusundan nöbetleşece su çekecekler sahabiler. Ve sıra Hazreti Ömer'in ücretli hizmetlisi Cahcah İbni Mesud ile Hazretli Sinan İbni Vaber arasında. O sıranın sırayı beklerken bu ikisinin arasında bir tartışma çıkar. Bir anda tartışma büyür. Büyüdüğünü gören oradaki münafıklar tartışmayı körüklerler ve bu iki sahabi yaka paça birbirlerinin enselerine yapışırlar. Büyük bir kavga çıkacak. O anda Cahcah yetişin ey muhacirler diye bağırır. Sinan yetişin ey ensar topluluğu diye bağırır. Ve muhacirle ensar, o kardeşlik destanı yazan iki kesim bir anda karşı karşıya gelir. Allah Resulü duyar. Öyle bir gadaplanır ki buna. Ravi diyor ki ne o gün Allah Resulü'nü o halde bir daha gördük ne o günden sonra. Öyle bir gadap hali Allah Resulü'nde o güne kadar görülmemişti, o günden sonra da görülmeyecek. Siz cahiliye davası mı güdüyorsunuz dedi Allah Resulü. Siz cahiliyenin ölmüş ruhunu yeniden diriltmek mi istiyorsunuz dedi. Haydi yürüyün dedi. Ve orduyu fasılasız bir biçimde saatlerce yürüttü. Konakladıkları yerde ordu öyle bir yorulmuştu ki o olayı unutarak uykuya dalmıştı. Allah Resulü ufacık bir sapma gördüğü anda anında olaya müdahil oldu. Ve sahabi bu şuur ile cahiliye ile İslam arasındaki farkın ne olduğunu öğrenerek yetişiyordu. Onun için de Kur'an'ın cahiliye zihniyetine dair söylemiş olduğu sözleri hayatlarının eksenine yerleştiriyorlardı. Biz de dostlar, unutmayalım ki cahiliye 21. asırda da var. Ambalajları farklı olabilir. İsimler farklı olabilir. Ama zannı aynı zandır. Hükmü aynı hükümdür. Teberreci aynı teberreçtir. Hamiyeti aynı hamiyettir. Eğer biz de Allah Resulü'nün sahabiye yapmış olduğu o uyarıların muhatabı olmak istemiyorsak, Kur'an'ın cahiliyeyi anlattığı o ayetlerini iyice anlayıp bugünlere, o günlerden izler taşımak zorundayız. Rabbim hakkıyla iz taşıyanlardan eylesin. Rabbim bu mesajları hakkıyla anlayıp hayatlarına taşıyanlardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfurike ve etûbü ileyk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.